mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 19, sobota, 19 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Podróżni LOT-u muszą zarezerwować więcej czasu. Związkowcy prowadzą strajk włoski. Kończy się trzeci dzień kongresu Polska, wielki projekt. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Na Kubie żałoba narodowa po katastrofie lotniczej, zginęła ponad setka ludzi. Związkowcy z polskich linii lotniczych LOT ogłosili tzw. strajk włoski. Polega na dokładnym przestrzeganiu procedur dotyczących lotów. W taki sposób związki będą domagać się przywrócenia regulaminu wynagrodzeń z 2010 roku, mówi szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot. I dodaje, że ta forma protestu to efekt orzeczenia sądu, który uznał, że strajk generalny w spółce byłby nielegalny. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w polskich liniach lotniczych zaczął inną formę, polegającą na przestrzeganiu wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem lotu, dotyczących właściwego przygotowania samolotu, właściwych przeglądów, usuwania usterek, które do tej pory najczęściej były odpisywane. Najczęściej te loty odbywały się i znów usterka była nieusuwana. Strajk generalny w polskich liniach lotniczych LOT miał się rozpocząć 1 maja, ale sąd uznał, że byłby nielegalny ze względu na uchybienia przy prowadzeniu referendum. Przedstawiciele zarządu spółki twierdzą, że związkowcom składano propozycje podwyżek płac, jednak związki je odrzucały. Kończy się trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Dzisiejsze spotkania odbywały się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Dyskusje i wydarzenia związane z kongresem obserwował Arkadiusz Augustyniak. Arku, przypomnij, jak przebiegały spotkania i o czym rozmawiali uczestnicy. Rozmowy dotyczyły polityki, praw człowieka i gospodarki. Debatowano o trójpodziale władzy i wartościach europejskich. Ważnym wydarzeniem był wykład laureata ekonomicznego Nobla, Amerykanina Thomasa Sargenta. Najważniejszym wydarzeniem dnia było wręczenie nagrody imienia profesora Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał ją pisarz i tłumacz literacki Antoni Libera, któremu gratulował premier Mateusz Morawiecki. Ja zawsze jestem pod wielkim wrażeniem tej dbałości o słowo, kiedy dzisiaj w dzisiejszych czasach mamy taką inflację słowa i odwrócenie wartości słów, odwrócenie znaczeń słów, to pan Antoni zawsze dba o słowo, a to jest niezwykle ważne dla naszej kultury. Jutro czwarty, ostatni dzień kongresu. W planach między innymi rozmowa o tym, dlaczego Polsce potrzebna jest Polonia. Wśród uczestników rozmowy marszałek Senatu Stanisław Karczewski i senator Anna Maria Anders. Dziękuję, mówił Arkadiusz Augustyniak. Na Kubie rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa po wczorajszej katastrofie Boeinga 737 Narodowych Linii Lotniczych. 40-letnia maszyna rozbiła się tuż po starcie z lotniska w Hawanie. W katastrofie zginęło 107 osób, przeżyły 3. Legendarny polski żaglowiec Dar Młodzieży już jutro wypłynie z portu w Gdyni w rejs dookoła świata. Popłyną studenci Akademii Morskiej, uczniowie szkół morskich i laureaci konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Cały dzień młodzież kwaterowała się dziś na statku, a rozmawiała z nią reporterka Trójki Agnieszka Szwajkier. Osoby, które były już się zamustrować, biorą bagaże i proszę sami. Obecnie czekamy na zamustrowanie. Czy jakby oficjalne wejście na statek, bo osoby odpowiedzialne na statku muszą zapoznać się, że mamy wszystkie potrzebne dokumenty, które uprawniają nas do pływania. Czy już uczestnicy widzieli swoje przyszłe kwatery, czy dopiero je zobaczą? Dopiero je zobaczą. Na kubrych? 155B. 155B to będą ostatnie drzwi, tutaj drugie za tymi drzwiami. Proszę. 151B? 151B to będą drugie drzwi po lewej stronie. Na tak małej przestrzeni będzie żyło ze sobą ponad 100 osób. W kubrykach będą ludzie mieszkali po 10 osób. Muszą być przygotowani na to, że muszą być wyrozumiali w stosunku do siebie. Ktoś musi robić coś na statku. Co będziecie robić, wiecie już? Cała nauka o żaglowania, o linowania, pierwsze wejścia na maszty, na reje. Trzeba będzie obierać ziemniaczki. Ja chyba właśnie bym wolała obstawiać żagle, bo przynajmniej jest jakaś adrenalina. Tak, a ziemniaki mogę obierać w domu. Do Gdyni Dar Młodzieży wróci 28 marca przyszłego roku. Fregata będzie miała za sobą wtedy ponad 33 tysiące mil morskich. W Trójce pora teraz na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Na tę chwilę z piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Poza Sandecją spada Brugbet. Ekipa z Niecieczy przegrywa po pierwszej połowie 0-2 w Gliwicach z Piastem. W pozostałych meczach ostatniej kolejki w grupie spadkowej meczach o Pietruszkę. Arka przegrywa ze Śląskiem 0-1, Krakowia z Pogonią 1-2 i Lechia z Rzeczoną Sandecją 0-1. Co tam piłka, powiedzą kibice siatkówki. Przecież dziś w roli trenera naszej męskiej kadry debiutuje Vital Heinen. Biało-czerwoni od godziny grają w Katowicach towarzysko z Kanadą i wygląda to na razie tak sobie. Pierwszy set goście wygrali do 20, ale drugi przed chwilą nasi siatkarze wygrali do 24. W świecie tenisa sporo mówiło się o dzisiejszym półfinale turnieju ATP w Rzymie. Na Foro Italico naprzeciw siebie stanęli niezniszczalny na kortach ziemnych Rafael Nadal i wracający powoli do wysokiej formy Nowak Dziokowicz. Spore emocje były tylko w pierwszej partii wygranej przez Rafę po tiebreaku. W drugiej Hiszpan przełamał Serba 2 razy i zwyciężył 6-3. Na 20 zaplanowano drugi półfinał. Aleksander Zwieriew spotka się z Marinem Ciliciem. Zostajemy we Włoszech. 14. górski etap kolarskiego Giro d'Italia wygrał nie kto inny jak Chris Froome. Drugi z niewielką stratą finiszował lider klasyfikacji generalnej Simon Yates. W hokejowych mistrzostwach świata elity znamy pierwszego finalistę. To broniący tytułu Szwedzi. W półfinale 6-0 rozbili Amerykanów. W drugim półfinale spotkają się Kanadyjczycy i Szwajcarzy. Wracamy do kraju. Tu też znamy pierwszych finalistów Superligi. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym szczypiorniści Wisły Płock wysoko 33-21 odprawili Gwardię Opole, z którą w pierwszym meczu przegrali, ale tylko jedną bramką. Drugim finalistą będzie albo Vive Kielce, albo Azoty Puławy. Faworytem tej rywalizacji oczywiście Vive. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. W Gorzowie i we Wrocławiu 19 stopni, w Kielcach, Łodzi, Krakowie i w Warszawie 18, w Zakopanem 14, a w Gdańsku tylko 11. W nocy lokalnie na południowym wschodzie słaby deszcz, na wybrzeżu i Pomorzu mgły od 4 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 9 na południu, a niedziela słoneczna z temperaturą od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1900 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Odwiedź Empik i zaczytaj się na wiosnę. Tylko teraz w Empiku specjalna oferta. Ponad 1000 książek, aż 30% taniej. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Netia szybki internet słucham? Proszę pani, bo ja mam jakoś tak słabo z internetem. Proponuję uwolnić moc internetu, czyli zakupić za 49,90 miesięcznie światłowodowy, super szybki internet, który sprawdzi się nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Tak, internet w przyszłości za 49,90? Mhm. To może tam numery loterii będą? Kto wie? Zadzwoń 801-801-100 lub odwiedź najbliższy salon. Szczegóły na netia.pl. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. No, to kleję. Co kleisz, kochanie? No naklejkę, nasz sklep ABC, otwarty w każdą niedzielę. Teraz wszyscy zobaczą, że nasze drzwi są dla nich otwarte, jak zawsze, nawet w niedzielę. I przyjdą. Pan Marek po dyżurze, pani Krystyna po spacerze i Adaś też po coś przyjdzie. Właściciele sklepów ABC znają swoich klientów i wiedzą, że otwarty sklep jest im potrzebny także w niedzielę. Dlatego oznaczyli je specjalną naklejką. Sklepy ABC. Przyjdźcie. Czekają na Was woda Żywiec Zdrój i napój Tymbark w bardzo dobrych cenach.

przybrawami, gęstym cieniem z lasku. A nadzieja serca zwietrzywa księżycową blasku. Boże mój, się co zdarzyło, może go napadli, szare piórka skupali, srebrny głosik skradli. Przez zazdrość to skowronek, spadnął skowroniątek, piórka głupstwo podrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się Basławik, paśnistą i skacze, coś nie lata, coś nie próba, coś nie lata. Wszyscy tańczymy w studio. To nasze przygotowania do Dnia Dziecka. Wspaniałe wydawnictwo Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Muzyka Lutosławskiego do klasyki polskiej poezji dziecięcej. No i Max. earth. I'm not here. Amen. everybody together now. Hey, hey, amen. The louder now. Hey, hey, hey, hey, amen. Everybody say, hey, hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. Amen. Tak kończy się płyta, która okazała się wczoraj. Dla niektórych pomysł kontrowersyjny, dla mnie znakomity. Jak stworzyć płytę, która nigdy się nie ukazała, która nigdy nie została dokończona? Nagrania rozproszone Otisa Reddinga po różnych wydawnictwach spróbowano złożyć w płytę, która, nad którą pracował. Nie wiemy, jaki byłby oczywiście finalny efekt, ale jest to, bo ludzie, którzy pracowali przy tym wydawnictwie, znają się na rzeczy doskonale. Jest to przybliżenie najmożliwsze z możliwych. Podobnie ostatnio wydaje się płyty Jimiego Hendrixa, zbierając jego rozrzucone nagrania, plus niepublikowane na Reddingu są wyłącznie nagrania, które wcześniej się ukazały, w płytę, które mógł kiedyś stworzyć. Mnie akurat ten pomysł się podoba. Be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. If you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, like Ebony waiting for you. I don't want to be the last man standing, on second thought, maybe I do. It's getting hard to watch my pals check out. Cuts like a wore-out knife. One thing I learned about running the road is forever don't apply to life. Waylon and Ray and Merle and old Noro live just as fast as me. I still got a lot of good friends left, and I wonder who the next will be. I don't want to be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. If you don't mind, start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, like Ebony waiting for you. I don't want to be the last man standing, on second thought maybe I do. We'll pick and sing, load up the buses and ride. I don't want to be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. And if you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, cause hell is awaiting there too. I don't want to be the last man standing. On second thought, maybe I do. Yeah, maybe I do. Yeah, maybe I do. Yeah, maybe I do. Willie Nelson trochę się z nami przekomarza, bo rozpoczyna płytę od utworu Last Man Standing. Kończy tytułem Very Far to Grave. I akurat ten ostatni tytuł bardzo chyba pasuje do sytuacji. Willie Nelson ma 85 lat. Wszystkim życzę nagranie takiej płyty, nawet jeżeli o przekornym tytule Last Man Standing. No to tak się zaczęło, a tak się kończy. I knew that you had hurt me bad. The brokest heart I ever had. And I'm still right where you let me fall. So I don't have very far to crawl. You kicked me right in the heart, babe. I shouldn't even be here at all. Trying hard to get back to you. I don't have very far to crawl. Far to go to where you walk on me again, and it don't bother you at all that I don't have very far to crawl. You kick me right in the heart, baby. Couldn't even be here at all. Trying hard to get back to you, and I don't have very far to crawl. And I don't have very far to crawl. A teraz wspomnienie sprzed tygodnia, kiedy na miejscu, na którym ja dzisiaj siedzę, siedział Limbo Limbowski, grał dla Państwa na gitarze i śpiewał. Nie ma go dzisiaj z nami, dlatego zaśpiewa nam z płyty winylowej. Hello, pretty one, do you remember a few hours with me in heaven when we've been young? We knew each other since, well, it depends. If you believe in Far East fairy tales, it may never end. We were late hugging, wondering what it's all about. Maybe he's just another junior, a stranger trying to ruin your happy life. We were late hugging, wondering what it's all about. Maybe he's just another junior, a stranger trying to ruin your happy life. And she don't know what to do, don't know what to do. She don't know what to do, what to do with him. She don't know what to do, what to do with She don't know what to do. She don't know what to do. She don't know what to do. What to do with him. Hello, pretty one, we still have a chance. With you it was the only time that there was a flame. You think that I'm a danger, you think that I'm cursed, and it's a thrill. All I want is showing you soft nature deep underneath. We were late hugging, wondering what it's all about. Maybe he's just another junior, a stranger trying to ruin your happy life. We were laying hugging, wondering what it's all about. Maybe he's just another junior, a stranger trying to ruin your happy life. And she don't know what to do. She don't know what to do. She don't know what to do. What to do with him. She don't know what to do. She don't know what to do. She don't know what to do. What to do with me. I jeszcze jedno postscriptum sprzed tygodnia, tym razem Morcziba z nowej, niewydanej jeszcze płyty, o której tak pięknie opowiadała, a nawet nuciła, choć państwo tego nie słyszeli, wszystkie piosenki, dośpiewywując sobie chórki Sky przed tygodniem w liście osobistej. It's summertime, night's falling into my home, think of my falling. Dziś przez cały dzień w Trójce opowiadamy o rejsie dookoła świata, w który już jutro z Gdyni wyruszy żaglowiec Dar Młodzieży. Na pokładzie jest Agnieszka Szwajger. W przypadku żaglowca wiatr to bardzo ważna rzecz. Jak z wiatrem, Agnieszko? Oj, wieje straszliwie. Jest wiatr po prostu... No, część gości pochowała się do kabin, ale inni, ubrani w ciepłe płaszcze, bardzo dobrze czują się na powietrzu. Ja należę akurat do tych osób, które schowały się w kabinie i tu mi jest bardzo dobrze. Wszyscy świętują ostatnią noc przed wypłynięciem Daru Młodzieży. Żaglowiec odda cumy jutro w samo południe, ale zanim to się stanie, dzisiaj na mieszkańców Trójmiasta i gości, którzy przybyli do Gdyni z całej Polski, czeka wiele atrakcji. Już w tle za mną słychać koncert, właśnie śpiewa Grzegorz Chyży. Można powiedzieć, że pożegnanie żaglowca będzie koncertowe. Wczoraj na scenie zlokalizowanej w pobliżu miejsca cumowania daru, dokładnie naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego, słychać było szanty. A dzisiaj od godziny 18 występują popularni wokaliści. I tak wieczór rozpoczął zespół Navi. Teraz, tak jak już wspomniałam, śpiewa Grzegorz Chyży. A już za chwilę na scenie pojawi się Natalia Schroeder. Gościem specjalnym o 21.45 będzie Justyna Steczkowska. Coraz więcej ludzi gromadzi się przy scenie w pobliżu statku. Jeżeli ktoś ze słuchaczy Trójki akurat jest w Trójmieście, to zapraszamy, bo przed nami jeszcze przynajmniej 2 godziny muzyki. A wieczór pożegnalny zakończy się tuż przed 23.00 pokazem sztucznych ogni. Z pokładu Daru Młodzieży Agnieszka Szwajger, muszę zapamiętać fachowe określenie odda cumy. Co można zagrać? The Water Boys. dim-lit motel room, two sad lovers were discoursing on the dignity of exile and the merits of divorcing. She said, all certainty is gone, but he leapt up still denying, cried, I won't believe the flame I lit is dead or even dying. She left him drooling in the dust, and with rucksack packed begun her bitter journey to the border, which is where I wooed and won her. She was Aphrodite, Helen, Thetis, Eve among the Saturns. She was Venus in a V-neck sweater. She was all that ever mattered. Keep the river on your right and the highway at your shoulder and the front line in your sights. All in code, my dear. Like D. Moriarty's ghost, I came in quest of secret knowledge in the winter of my journey to a crumbling druid college. There I read the books of lore, contemplated in seclusion, but I took my leave embittered, still in love with my illusions. In the drizzling Irish rain, as the tender dawn was breaking, in a doorway I stood spellbound by the ancient music they were making. Took my breakfast with the gods on a blushing summer morning, till the wind blew them all away. I had misread every warning. Hey! Keep a river on your right and the highway at your shoulder and the front line in your sights. You told her this is all in code, my dear. Under cold electric light, I watch the scenes mutating like an old time frontier ballad or a carousel rotating, as if in a moment from a film. With astonishing precision, the camera zooms in close, and a figure comes into vision. I'm in Tokyo, it's dawn, and it's raining hallelujahs down the bright lit neon canyons along the sidewalks of Shibuya. I'm trying to take a stance, rise above my contradictions, but I'm just a bunch of words in pants. Most of those are fiction. Keep the river on your right and the highway at your shoulder and the front line in your sights. Pioneer. Keep your eyes. You told her this is all in code.